Γιατρός δεν είσαι. Ε, πια σε παρατήσω από βουλευτής και έλα μετά μας. Δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος. Με μας. Δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος. Με μας. Παρετήσω από βουλευτής και έλα με τα μας. Έλα με τα μας και έλα με μας. Είναι ο Μιχαήλ Γιαννάκης και η κριτική του την είχαν, οι κριτικοί αγρότες του την είχαν στήσει έξω από το κανάλι όπου είχε πάει να κάνει την εμφάνιση. Προφανώς έχετε δει και τα σχετικά βίντεο, παίζουν από χτες και σε πλήρη έτσι έκταση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Γιατί ήταν εκεί ο Μιχαήλ Γιαννάκης, αυτός ο βουλευτής, έχει περάσει 2-3 κόμματα, που όλο λέει δεν θα κάνει κάτι. Και ήρθε αντιμέτωπος με τον εαυτό του ουσιαστικά. Ήταν ένας καθρέφτης εκεί οι αγρότες, γιατί του έκαναν απανωτές τις ερωτήσεις. Και το ενδιαφέρον δεν είναι ο έντονος διάλογος ή οι απειλές, γιατί είπαν και για κρεμάλες οι αγρότες. Το ενδιαφέρον είναι οι απανωτές διαψεύσεις του Μιχαήλ Γιαννάκη. Γιατί τους έλεγε κάτι, όπως για παράδειγμα αυτό που ακούσαμε τώρα, που είναι πιο χρήσιμος. Στην Κρήτη γιατρός ή στη Βουλή των Ελλήνων να λύνει θέματα και αμέσως κοφτά του απαντάνε με μας. Συνεχώς έπαιρνε τέτοιες απογοητεύσεις και διαψεύσεις, επέμενε όμως ο ίδιος, όταν μάλιστα του θύμισαν και τον ΕΝΦΙΑ, τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για τον ΕΝΦΙΑ. Ήταν ωραία η αντίδραση του Μιχαήλ Γιαννάκη που επαναλάμβανε συνεχώς τη λέξη ΕΝΦΙΑ. Στο Ασίμι, κουμπάρε Γιάννη, ήκαλες με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μας έλεγε ο Λολός να μην πληρώσουμε έμφυα για να τον κόψετε. Ναι, τον έμφυα. Να μην πληρώσουμε έμφυα για να τον κόψετε. Ναι, τον έμφυα. Ναι, τον έμφυα. Τον ήκοψε τον έμφυα. Τον ήκοψε τον έμφυα. Ναι, αλλά... Εσύ πρόσεξε, δεν το έπεσε. Εσύ δεν μας το έλεγε. Δεν τον ήκοψε τον έμφυα και πολύ σωστά τα λένε οι άνθρωποι εκεί με την διάλεκτο και την ντοπιό λαλιά λέξεις. Δεν τον ήκοψε και γι' αυτό λοιπόν του την πέσανε και δικαίως του την πέσανε όπως δικαίως την πέφτουν, γιατί πέρα από τις όποιες από πίσω υποκινήσεις ή άλλες επιδιώξεις, αυτά που λένε είναι δίκαια, είναι σωστά όταν εκφράζονται και με νορμάλ τρόπο όπως εκφράστηκαν προς τον φίλο τους, γιατί με τα μικρά μιλάγανε χρόνια βέβαια. Γιάννη Μιχαήλ Γιαννάκη δεν τον ήκοψε τον έμφυα παρά το ότι μας είχε τάξει ότι θα τον κόψει. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνδυνης περιουσίας. Ναι, τον έμφυα. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Ναι, τον έμφυα. Τον ήκοψε τον έμφυα. Ο έμφυα, φίλες και φίλοι, είναι ο φόρος σύμβολο της κοινωνικής αδικίας. Ο έμφυα, λοιπόν, κατά ψέματα, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί μόνο να καταργηθεί. Και αυτό θα κάνουμε. Θα τον καταργήσουμε. Τον ήκοψε τον έμφυα. 2015 όμως δεν θα υπάρχει έμφυα και αυτό είναι δέσμευση. Γι' αυτό και δεν κόπηκε ο έμφυα επειδή ήταν δέσμευση. Το 16 του Τσίπρα, το... ναι, περίμενε θα κοπεί και το 16 μέτρα χρόνια. Και άμα το δεις πάρε ένα τηλέφωνο. Όχι, είπε για το 15. 2-11-200-8-200. Πάρε τηλέφωνο στον Αποστόλη και πες ήκοψε τον έμφυα. Όχι τώρα, όταν τον ήκοψει. Η Γεροβασίλη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και επειδή δεν κόψανε τον έμφυα, έχουμε σταθερότητα όπως είπε. Μετά την αξιολόγηση έχουμε ένα πολύ σοβαρό που είναι η έναρξη της συζήτησης για το χρέος, για το χρέος της χώρας, που αυτό όπως ξέρετε είναι κλειδί για τα επόμενα χρόνια, για την εξέλιξη της χώρας, το ένα κομμάτι. Και το άλλο είναι ότι βεβαίως έχουμε πια μια εικόνα μιας οικονομικής, μιας κοινωνικής σταθερότητας. Έχουμε πια μια εικόνα μιας οικονομικής, μιας κοινωνικής σταθερότητας. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμωματά σου. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν τρίζει. Άντε ξεκουμπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Το δοκάρι! Λίγο έτριζε. Η κυρία Γεροβασίλη λοιπόν μόλις μας είπε, μας πληροφόρησε ότι έχουμε και οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Αν όλο αυτό είναι οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, η οικονομική και κοινωνική αστάθεια πώς ακριβώς μπορεί να είναι, πόσο χειρότερο μπορεί να είναι, επειδή έχουν πάρει τις λέξεις, τις έχουν κάνει σαν τα μυαλά και τις συνειδήσεις τους και τους έχουν δώσει εντελώς διαφορετικό νόημα και μάλλον έχουν την απέτηση όλοι μαζί να συμπορευτούμε και να συμφωνήσουμε με το νέο νόημα που έχουν δώσει. Πάμε πάλι στην Κρήτη εκεί στους αγρότες. Αυτό που βλέπεις απόψε είναι μια προειδοποίηση για όλους σας. Αν έχεις αξιοπρέπεια, τουλάχιστον εσύ, να παραιτηθείς. Πρέπει να ντρέπεστε. Έχω την γνώμη. Άκου να ειδείς, απόψε πρέπει να είμαστε λίγοι. Οι χιλιάδες κόσμος θα ξεσκοθούν. Πού θα πάτε? Καλασνίκο, καλασνίκο. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Καλασνίκο. Εγώ μαλάκα. Καλασνίκο, καλασνίκο. Εγώ μαλάκα, ΣΥΡΙΖΑ. Οι χιλιάδες κόσμος θα ξεσκοθούν. Πού θα πάτε? Ο Μιχαλογιαννάκης έχει βρει το που ακριβώς θα πάει. Δεν έχει πει βέβαια το μέσο που θα χρησιμοποιήσει, γιατί παίζει πολύ ένα ελικόπτερο, όπως έπαιζε και παλιότερα, αλλά ποτέ δεν το είδαμε και πάντα ελπίζουμε ότι θα το δούμε κάποια στιγμή. Ο Μιχαλογιαννάκης όμως έχει βρει που ακριβώς θα πάει. Δεν μπορώ να το εκφράσω εγώ. Το περιγράφει, αν έχετε λίγο υπομονή, ο ίδιος με ακρίβεια. Άρα η δραχμή ξέχασε. Ρούβλι, ξεχασμένη ιστορία. Δολάριο, σου το είπαν από πάνω το τι γίνεται. Ιστορία ξεχασμένη. Δραχμή ξεχασμένη. Άρα είσαι εδώ σε μια λογική που πάλι πιστεύω ότι ο Θεός με βοήθησε επειδή είμαι Ορθόδοξος να ακούσω τη συμβουλή την αγιορείτικη που μου είπε κάποιος. Ο Χριστόπουλος μου την είπε από τη Μουνή. Από τη Μουνή. Από τη Μουνή Κουλουμουσίου, του Αγίου Όρους. Μεταξύ του άρτου της εξάρτησης, να προτιμήσεις το ψωμί του υδρότα. Το θέμα το οποίο καλούμαστε να επιλύσουμε, και αυτό είναι υπαρκτό. Ναι. Και το συζητάτε. Και συζητάμε όλα τα δυνατά μέσα. Είναι, όπως ξέρετε, το 18 πρέπει να υπάρξει αύξηση του πλεονάσματος στο 3,5%. Καταρχήν ο Μιχαλογιαννάκης έκανε ένα λάθος. Δεν είναι κουλού μουσείου, είναι κουτλού μουσείου. Έχει κάνει λάθος εκεί. Το μόνο λάθος από ό,τι κατάλαβα. Ο τελευταίος ήταν ο Σταθάκης τώρα εδώ που είπε τη λέξη πλεονάσματα. Για το 18 βέβαια. Φέτος δεν έχουμε. Το αντίθετο. Του χρόνου δεν έχουμε. Τον άλλο χρόνο όχι. Όχι, το ναι. Τον παράλληλο θα έχουμε. Το 18 στοχεύουν σε ένα πλεόνασμα 3-3,5%. Το ακούσατε όλοι. Το πλεόνασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε, το ανακοίνωσε. Το στοχεύει και ο Σταθάκης και όλη η κυβέρνηση για το 2018 3,5% πλεόνασμα. Δεν μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5%. Το 18 πρέπει να υπάρξει αύξηση του πλεονάσματος στο 3,5%. Του 3,5% και του 4,5% σε μια κοινωνία που είχε, σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση, που είχε 30% ανεργία, που είχε διαλυμένη παραγωγική βάση. Αυτό είναι το γενικό μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία τα έκανε. Εγώ τους λέω, ρε παιδιά, κάντε υπομονή 1-2 χρόνια και ο Κατρούγκαλος θα φέρει ανάπτυξη. Ο Βασίλης ο Λεβέντης και πριν ο Τσίπρας που μας λέει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπε ο Σταθάκης, γιατί υποτίθεται ήρθανε τούτοι στα πράγματα για να μην έχουμε το άγχος των πρωτογενών πλεονασμάτων και μάλιστα τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Παρόλα αυτά μπαίνουν, όχι τώρα, όχι φέτος, σωστό, το 2018 όμως το 3,5 πρέπει να το πιάσουμε. Όλα αυτά τα έκανε ο Τσαουσέσκο, όπως περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ο Σταθάκης είπε ότι πρέπει να το πιάσουμε. Αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται με τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ βουλευτές, υπουργούς και συντρόφους. Ο Λεβέντης δεν πιστεύει, λέει, τον πιστεύει μάλλον, όπως ακούσαμε, τον Κατρούγκαλο, ο οποίος υπόσχεται ανάπτυξη. Το λέει και ο Λεβέντης, ότι ο Κατρούγκαλος λέει ότι θα έρθει ανάπτυξη, αλλά ήταν ωραία η συζήτηση με τον Αλαφογιώργο. Εγώ τους λέω, ρε παιδιά, κάντε υπομονή 1-2 χρόνια και ο Κατρούγκαλος θα φέρει ανάπτυξη. Θα φέρει ανάπτυξη και θα σας τα γυρίσουμε πίσω και δεν με πιστεύουνε, κυρία. Εσείς το πιστεύετε? Ούτε. Δεν με πιστεύουν, κυρία. Εσείς το πιστεύετε? Ούτε. Είμαστε, νομίζω, σαν χώρα τυχεροί που διαπραγματεύεται αυτή η κυβέρνηση και όχι άλλη. Κατρούγκαλος, που δεν τον πιστεύουν, ούτε ο Λεβέντης τον πιστεύει, αλλά σε αυτό είχε δίκιο τώρα εδώ στο τέλος. Είμαστε πολύ τυχεροί που τη διαπραγμάτευση την κάνουν αυτοί και όχι κάποιοι άλλοι. Πραγματικά πολύ τυχεροί, ο πιο τυχερός λαός και για άλλους λόγους, όχι μόνο για αυτόν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, τυχεροί όλοι μας. 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης και εσάς. Περιμένει, SMS μπορείτε να στείλετε, να γράψετε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54%. Έχουμε επίσης και ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με τις απειλές των κριτικών πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εσείς Αυγιανίτης, Γιάννη, ισχυρή υποχρέωση, αν είναι να ψηφίσει, να ψηφίσεις παρετήσου. Αλλιώς αν είναι να πεις τόσο κάτσε. Κι ας πει ένας που φορεί πατελόνια, εγώ φορώ. Με να σκοτώσετε, με κάνετε μου ότι δεν είμαι ένα. Και λέω, ποιο είναι. Άμα στεσίστε αυτό το βιολί, θα ανάρξει αυτή. Μάκουσε, μάκουσε να μην νομίζετε ότι δεν θα ανάρξει. Μιχάλη, μάκουσε με να μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι βουλευτέ του δεν θα ανάρξει. Ναι, αλλά άκουσε με να ακούσει πρώτα. Τσικρεμάλε θα τσιστήσω, ρε. Άκουσε. Να το ξέρετε. Θα μα πάρουν με τι πέτρε. Και μας έλεγε ο Λολός να μην πληρώσουμε έμφυα για να τα κόψετε. Ναι, τον έμφυα. Τον ήκοψε τον έμφυα. Πιάσε παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας. Δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος. Με μας. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μας έλεγε ο Λολός να μην πληρώσουμε έμφυα για να τα κόψετε. Ναι, τον έμφυα. Τον ήκοψε τον έμφυα. Ναι, τον έμφυα. Τον ήκοψε τον έμφυα. Γιατρός δεν είσαι. Ναι. Πιάσε παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας. Δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος. Με μας. Αυτός περίμενε θα του πούνε στη Βουλή. Τον ήκοψε τον έμφυα. Ναι, τον έμφυα. Αυτές είναι ωραίες ερωτήσεις και κυρίως πιο ωραίες είναι οι απαντήσεις. Εκδήλωση αύριο, πότε είναι, για να δω. Αύριο είναι Σάββατο. Σάββατο 20 Φλεβάρι. Αύριο τη ΚΝΕ. Έχουμε χάσει και τις μέρες. Μας κάνανε να χάσουμε τις μέρες, Μάρια. Λοιπόν, αύριο η ΚΝΕ έχει εκδήλωση. Είναι πολιτική, πολιτιστική εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το πρώτο συνέδριο τη ΚΝΕ που είχε γίνει 18-22 Φλεβάρι του 1976. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 η ώρα στο Sporting σταθμό ΣΥΣΑ, Πάγιος Ελευθέρης, νομίζω όλοι το ξέρουν. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο νέος γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατχέλος. Θα ακολουθήσει και συναυλία όπως συνηθίζεται σε τέτοια στο Sporting αύριο 7 η ώρα. Ξάδερφος του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είναι ο Γιώργος Τσίπρας, είναι σε ένα υπουργείο και κάτι κάνει. Βγαίνει και μιλάει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ σοφό. Κοιτάξτε κάτι. Εάν παραμείνει έτσι το ασφαλιστικό και δεν χειροτερεύσει. Δύο διαφορετικά πράγματα. Η οργή, η αγανάκτηση και όλη η πίεση που υπάρχει μέσα στον αγροτικό κόσμο δεν έχει να κάνει με το παρόν ασφαλιστικό. Έχει να κάνει με πέντε χρόνια πολιτικών που είχαν ορισμένες συνέπειες. Όχι, είναι σημαντικό αυτό. Δεύτερο, άλλα λέγαμε πριν το Γενάρη του 2015, άλλα αναγκαστήκαμε να συμφωνήσουμε. Είχαμε μια ορισμένη υποχώρηση από τον Ιούλιο και μετά. Αλλά σε αυτό μας ήταν καθαροί και φτάσαμε και μέχρι τις εκλογές γι' αυτό. Και έχουμε τώρα μπροστά μας ένα ασφαλιστικό που νομίζω ότι είναι ό,τι πιο κοντά στις ανάγκες του κόσμου, του πιο φτωχού κόσμου. Εντάξει, αυτό που, έχει, που λέτε τώρα, σας τιμάει. Οποίο, άλλα λέγαμε για να κάνουμε. Δεν είπα έτσι. Δεν είπα έτσι. Τώρα, αυτά που λέγαμε πριν το Γενάρη του 2015 είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε μετά την. Γιατί πού διαφέρει αυτό που λέω. Διαφέρει στο εξής. Πρώτον, δεν θεωρώ ότι κοροϊδέψαμε κανέναν. Δεν είπα ότι κοροϊδέψατε. Είπα άλλα λέγαμε και άλλα μπορούμε και κάνουμε. Και ήμασταν καθαροί. Σας καλύπτει αυτή η όταν φράση. Όταν κάναμε την υποχώρηση, ήμασταν καθαροί. Ότι κάνουμε μια υποχώρηση. Δεν το αμφισβητεί κανείς. Σας καλύπτει η φράση. Άλλα λέγαμε και άλλα κάνουμε. Όχι, δεν με καλύπτει. Δεν γίνεται όμως. Δεν σε καλύπτει το ένα, δεν σε καλύπτει το άλλο. Άλλα λέγαμε, άλλα κάναμε, αλλά δεν κοροϊδέψαμε κιόλας. Πώς λέγεται όλο αυτό και πώς μπορεί να διατυπωθεί. Ας βρουν τη σωστή διατύπωση ή εσείς οι ακροατές. Στον Αποστόλη που σας περιμένουμε πολύ χαρά, βρείτε τη σωστή διατύπωση για όλο αυτό που έχει γίνει, έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από πέρυσι μέχρι τον Ιούλιο και πάρετε τηλέφωνο να του το πείτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρήκα ποιος θα μας σώσει. Ποιος? Πήγε στην κοπή της πίτας του Καρατζαφέρο Νικολόπουλος. Τα κοιμιάσανε. Τα άμαθα. Τελικά ποιος μας σώσει, ο Καρατζαφέρης ή ο Νικολόπουλος? Και okay, οι δύο μαζί. Ο Καρατζαφέρης αρχηγός μπροστά, Νικολόπουλος αντιπρόεδρος και σε όποια χώρα. Τι άλλο θέλει. Ένα εκατομμύριο 800 μετανάστες θα στείλει πίσω ο Καρατζαφέρης που είχε πει παλιότερα. Και όλα καλά. Πρωθυπουργό ρε, το Γιώργο ρε θα κάνουμε ρε και τον Νικολόπουλο. Ναι, δεν αντιλέγω, δεν έχουν γίνει άλλοι κι άλλοι σιγά. Απλά ο Καρατζαφέρης είναι το πεταμένο δεκανίκι. Έχει δει πεταμένο δεκανίκι να παίρνει ρεβάνς. Αυτά για το Φανούρι, το Φώτη, το Κουβέλι να τα πεις. Ο Καρατζαφέρης αρχηγός. Και ο Φανούρης το ίδιο, αλλά ο Φανούρης ούτε φανουρόπτα δεν τον έσωσε. Ναι. Πού είσαι, μωρέ? Έλα, ρε, παιδί μου. Πρέπει να σας κλείσουμε όλους. Ώρα ήταν. Ώστε κάθεστε και θυμώστε ό,τι λέγαμε εδώ και ένα χρόνο. Εκλείστε μας, δε. Είναι ντροπή σας. Ναι, είναι. Είναι ντροπή σας. Ντρέπομαι. Είδες τα βραχιολάκια που πέρασαν στα χέρια των προσφύγων στο hot spot της Χίου? Ναι, εντάξει, είναι λίγο ρίσκο. Θα μπορούσα να τους κάνω μια σφραγίδα κατευθείαν. Το βραχιολάκι φεύγει στο ψήσιμο. Ενώ η σφραγίδα μένει. Ανεξίτηλη σφραγίδα, έτσι. Αυτή είσαι που βάζουμε σε σταρνιά, στα μοσχάρια. Όπως κάνανε σε αυτά τα τόπεδα συγκέντρωσης. Περίπου. Α, εσύ το πήγες εκεί, δεν νούσα κάτι τέτοιο. Τι δουλειά έχει? Ο Χίτλερ καμαρώνει από εκεί που είναι. Φαντάζομαι. Καμαρώνουν και εδώ από γονεί του. Είναι αυτό που λέμε τρίζουν τα φρόκαλά του. Mm-hmm. Δηλαδή τρίζουν από τη χαρά τα φρόκαλά του που είναι ζωντανά και το χαίρονται, τρίβουν λίγο τα χέρια. Τους. Σου λέει κρίμα γιατί να γίνει το hot spot εκεί. Πρέπει να ταξιδεύουμε για να σκοτώνουμε κιόλας. Έλατε στην Αθήνα που μας είναι πιο εύκολο. Σωστά. Εντός έδρας. Τέλος πάντων. Να προωθηθούν, λέει, οι πρόσφυγες, το έλεγε και ο Πάγκαλος. Πού? Τσα. Πού να προωθηθούν? Στις εμπόλεμες ζώνες των χωρών τους. Και τι θα κάνουν, να κάνουν πόλεμο εδώ? Είναι η απλή κοινή λογική του νεοφιλελέρα. Τράβα ψόφα στη χώρα σου, αγάπη μου, αφού θα ψοφήσει το ψοφήσει, ή θα σε φάει χρυσαυγίτη σε νησί, σε συγκεκριμένα νησιά βέβαια πάνε χρυσαυγίτε, δηλαδή και προς τιμή τη Μυτιλίνη, που δεν έχει τέτοια στοιχεία, ή θα σε φάει χρυσαυγίτη, ή θα σε πνίξει ο δουλέμπορο, ή τέλος πάντων θα πεθάνει από την πείνα που πεθαίνουν και οι Έλληνες από τα μέτρα του Τσίπρα. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Τράβα ψόφα στη χώρα σου. Δεν χωράμε, παιδί μου, έχουν γεμίσει τα νεκροταφεία. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα. Τα νεκροταφεία έχουν γεμίσει και δεν επιτρέπεται να τους καίμε. Να τους καίμε νεκρούς εννοώ, ζωντανούς, από ό,τι βλέπω επιτρέπεται. Γεια σου, γλυκιά μου, γιάντρα. Γεια σου, αγάπη μου, μεγάλη. Γεια σου, αγάπη μου, πανελλήνια αγάπη. Καλά, εντάξει, ηρέμησε και εσύ. Κάποτε, δεν πειράζει, τα λέω αυτά. Άκου τώρα το ουσιαστικό. Κάποτε σας είχαν και Κυριακή και Σάββατο, έτσι, σε επανάληψη. Και σας ακούγαμε γιατί δεν σας χορταίναμε ή δεν σας προλαβαίναμε τις άλλες μέρες γιατί κάνουμε και κάποια δουλειά. Παλιά, τώρα μία και καλή. Μία με δύο. Το απόγευμα βάλω χουλιγκανοφρένια, αν θες να ξέρεις, έτσι. Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω μία και καλή το μεσημέρι. Μία και καλή, φοβάμαι πως γίνει μηδέν και μαύρη. Όχι, λες να είναι τέτοιο μήνυμα. Έστειλε μηνύματα, λες ο Τσίπρας, γι' αυτό μας κόψαν την επανάληψη. Δεν ξέρω τι να σου πω, το φοβάμαι. Αποκλείεται, αυτή είναι αριστερή, δεν έχει τέτοια. Δεν μας έκοψε την επανάληψη ο Σαμαράς, θα μας την κόψει ο Τσίπρας. Και τι όχι. Δηλαδή το πάλευε ο Σαμαράς, το πάλευε, είχε πάρει τηλέφωνα, όποιο τηλέφωνο ήξερε, το σήκωσε και το πήρε για να πει να μας κόψουνε. Δεν κοπήκαμε επί Σαμαρά, κοπούμε επί ΣΥΡΙΖΑ, τρέχει κομμωδία. Επειδή είμαι λαός, ξέρω ότι όσο πάτε και αγαπιέστε ακόμα περισσότερο και από αυτούς που δεν σας ακούνε και σε λίγο θα είσαστε όχι πανελλαδική εμβέλεια και αγάπη, θα έχετε παγκόσμια. Και λίγα λες. Σαν το Μίκη, σαν τη Μελίνα και σαν τον Αγγελόπουλο. Τρεις και τώρα τέταρτος παγκόσμιος καλλιτέχνης και πολιτική ανάλυση και σπουδαίοι άνθρωποι. Λίγα λες, λίγα λες. Με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μας έλεγε ο Λονός να μην πληρώσουμε έφια για να το κόψετε. Ναι, τον έφια. Τον ήκοψε τον έφια. Ναι, τον έφια. Τον ήκοψε τον έφια. Γιατρός δεν είσαι. Ναι. Πιάσε παρετήσω από βουλευτής και έλα με τα μας. Δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος. Με μας. Τυχερή που θα τον έχουν εκεί κοντά τους, το γιατρό Μιχαήλ Γιαννάκη. Θα τον χάσουμε όμως εμείς. Θα τον χάσει η κεντρική πολιτική θεατρική σκηνή, όπως ξέρετε, και η σάτυρα γενικότερα. Αλλά αν είναι να προσφέρει σαν γιατρός, χαλάλι. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σιρμαλένιος, στο ίδιο μότο που τώρα τελευταία πολύ έντονα και έτσι με πάθος το υποστηρίζουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ υπουργοί βουλευτές, ότι δεν κοροϊδέψαμε. Είναι γεγονός ότι αυτό που είπε είναι μια πραγματικότητα, ότι υπόσχεσαι πράγματα τα οποία θέλεις να τα πραγματοποιήσεις και δεν μπορείς. Εντάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον αποπέμψει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον αποπέμψει. Κατά την άποψή μου. Τώρα είναι θέμα πρωθυπουργού. Βεβαίως μιλάει για το Σγουρίδη και παραδέχεται και αυτός ότι στην προεκλογική περίοδο λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Έχει υποθεί τις τελευταίες μέρες με διάφορους τρόπους και δείχνει ακριβώς την εκτίμηση που έχουν βουλευτές, υπουργοί όλων των κομμάτων, γιατί και από άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει το λένε αυτό, ότι πρέπει να πεις αυτά που θέλουν να ακούσουν. Είναι τόσο ηλίθιοι οι ηθαγενείς που ακούνε και πιστεύουν αυτά που τους λέμε, ενώ όλοι ξέρουν ότι δεν θα γίνουν. Γενικότερα γίνεται μια ανακύκλωση και το έχουν θεωρητικοποιήσει, το έχουν πιστέψει ότι όλο αυτό είναι και σωστό, επειδή γινότανε και γίνεται. Θεωρητικώς δεν θα έπρεπε να το κάνουν τούτοι, γιατί φέρνουν μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους που κοροϊδεύαν το λαό, αλλά από ό,τι ακούμε έχουν αρχίσει και τις δικαιολογήσεις όλης αυτής της έτσι κι αλλιώς αρρωστημένης κατάστασης. Η Ντόρα έχει προτάσεις. Θέλω λοιπόν να τελειώσω λέγοντας ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας στο προσφυγικό είναι πολύ απλή και πολύ ξεκάθαρη. Είμαστε ένα κόμμα εθνικής ευθύνης. Θέλουμε να κάνουμε πάρτι στον ψαρόν την ολόμαυρη ράχη. Ωραία ιδέα είναι αυτή για ένα τέτοιο πάρτι να γίνει στα ψαρά, γιατί γενικώς πάνε και κάνουν τα πάρτις στα ίδια και στα ίδια μέρη. Ενώ στα ψαρά δεν έχει ακούσει μέχρι στιγμής κάτι σχετικό. Μια ωραία ιδέα να αναδειχθεί και το παλιό ποίημα, όπως το μαθαίναμε στο δημοτικό, να αποκτήσει μια άλλη διάσταση στο νησί και γενικότερα τα πάρτις τα μοντέρνα. Με την Τώρα εννοείται μπροστάρισα και επικεφαλής. Ναι. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ καλά είσαι? Όσο μπορώ. Τώρα καλύτερα όμως. Τώρα που σε σκέω, τώρα που μιλάω μαζί σου. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Τι γίνεται? Καλά, μωρέ, εντάξει, λίγο κρυωμένος, αλλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να έρθω να σου κόψω βεντούζες. Αχ, μόνο τις βεντούζες θα μου κόψεις. Τις βεντούζες θα σου κόψω. Θέλω να μου κόψεις και άλλα πράγματα. Θα σου κόψω και τα λιπαρά. Ωχ, Παναγία, μην μου τα λες αυτά. Μα δεν κάνει. Όλοι οι γιατροί το λένε. Γιατί θα πάθω? Τώρα θα πάθεις. Μα έχει να σε γιατροπορεύσω εγώ. Τώρα τι κάνει, δεν κάνει. Να με γιατροπορεύσω, αγόρι μου, έλεγε και στην ιατρική, καλά θα περάσω. Έτσι. Έλα ρε Αποστόλη ρε γάμο, το τρεις ώρες προσπαθάς. Έλα ρε φίλε, με συγχωρείς, έχει κόσμο. Έχω τρία πραγματάκια να σου πω, το ένα το ξεχνάω. Ρέση, μενού εστιατορίου της Βουλής, 15 Δευτέρου 2016. Μετά την αρακά φασολάδα, κοτόπουλο, ταραμό, τον μακαρονάδα, μοσκάρι, λεμονάτι και παπαριές. Το πιο ακριβό πιάτο ποιο είναι, ξέρεις? Ποιο? Προσφυγάκια τηγανιτά, 9 ευρώ, 8-10 στο πακέτο. Το απόγευμα γιατί δεν λειτουργείτε? Σας καθαιρέσανε? Μπήκε αθλητική εκπομπή, χαρείτε. Έλα ρε, παρακουράζεσαι. Καλά, επανάληψη ήταν. Το ξέρω, αλλά εγώ ακούμε το μεσημέρι, ακούμε και το απόγευμα, ρε. Τώρα θα μας ακούτε το απόγευμα από την επίσημη σελίδα μας, ελληνοφρένια.net.gr. Αυτό έχω ανοίξει τώρα. Έλα κορμί μου, πού είσαι? Εδώ είμαι. Ρίχνω με σπρέι υγρά πάνω μου να γυαλίζω. Θέλω να σου πω, να αρχίσουμε να πλέκουμε πουλόβερ γιατί θα πάτε στον πόλεμο. Πουλόβερ, αλλά κάνε καλή ετυμολογία της λέξεως. Πουλόβερ, από το πούλο. Φτιάξε για όλα τα μέλη, μην μπαίνουν μόνο μέσα τα χεράκια. Όχι, πάτε. Και τα ποδαράκια, λοιπόν, ναι, πουλο, πουλόβερ. Ρε Αποστολάκη, σε πέτυχα, μωρή κουφάλα. Οπ. Τι κάνεις? Τι θες, γυμναστηριακέ? Μπορεί, μαλάκα, γιατί σ' άκουσα τώρα και με νευρίασες. Δεν έχω, έχω να πω αυτό που λες. Μιλάς έτσι για τους ταξιτζίδες, αν είσαι ταξιτζής και αν είσαι ταξιτζής. Άτσα τις δυστυχίες αντίστοιχες, γι' αυτό το έκανα. Θα σου πω, ρε μαλάκα, δηλαδή εγώ από τα 35 χρόνια που δουλεύω, 10 χρόνια με ταξιτζής και 25 ήμουν προϊστάμενος σε δύο μεγάλες εταιρείες. Τι σημαίνει ότι όταν γίνεσαι ταξιτζής σε ένα παρακατιανό είδος ανθρώπου με το οποίο εσύ δεν μπορείς να συζητήσεις? Είναι δηλαδή ένας χαζός? Τι είναι ο ταξιτζής δηλαδή, ρε μαλάκα? Αυτό κατάλαβες, ρε βλαμένε. Έτσι, το είπε υποτιμητικά, να πούμε εμεί, το είπα με την έννοια ότι όλοι οι ταξιτζίδες είναι πανεπιστήμονες. Όχι, δεν είναι πανεπιστήμονες, εντάξει. Είναι ξερόλα. Τι δεν είναι, εντάξει. Όχι, φίλε, πρόσεξε. Πιάνει το σφιγμό τη εποχή. Το σφιγμό, ναι. Αλλά οι οικονομικές αναλύσεις που κάνουν ταξιτζίδες είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι ο ταξιτζής είναι ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπου. Δεν είπα, βρε, ηλίθεια αυτό. Πρόσεξε, Ηλίας. Λοιπόν, πρόσεξε, μαλάκα. Μαλάκα, Αποστόλης. Αποστόλης, γιατί εγώ θα σε κάνω. Λοιπόν, πρόσεξε, μαλάκα. Αποστόλης. Πιάνει το σφιγμό τη εποχή πρώτον και το επάγγελμα. Δεν κάνει τον άνθρωπο, φίλε. Ο άνθρωπος κάνει το επάγγελμα. Ο ταξιτζής μπορεί να αναλύσει κάτι περισσότερο, μπορεί να ξέρει κάτι. Είδες ότι είσαι κομπλεξικιά και στο πίσω μέρος του μυαλού σου έχεις αυτό? Εγώ δεν υπονόησα αυτό, αλλά επειδή είσαι κομπλεξικιά βλάχα, γι' αυτό παρεξηγήθηκες. Ρε βλαχάκι, εσύ από το χωριό, βρε βλάχα. Ομόγινες μαλάκα, δημοσιογράφος μαλάκα, σου δώσανε βήμα εκεί. Δημοσιογράφος και φαίνεσαι. Παλιά αρχίστε. Άντε, γεια. Παλιό, γεια, γεια. Ο Μέγαρο Μαξίμου το ξέρουμε όλοι. Το κτίριο αυτό που στεγάζεται ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε και παίρνει τις αποφάσεις πολύ ωραίες. Το Μέγαρο αυτό έχει πάρει το όνομά του από τον Δημήτριο Μάξιμο, ο οποίος ήταν τραπεζίτης κατά καιρούς, κάποια στιγμή τον έχρισε η πολιτεία, οι Αμερικανοί τότε, και πρωθυπουργό στα εμφυλιακά, μέσα στον εμφύλιο το 1947. Έμενε σε αυτό το κτίριο, στην πορεία το δόρισε, πούλησε σε πολύ καλή τιμή προς το ελληνικό δημόσιο, στη μισή τιμή από ό,τι λένε οι πηγές. Και μας έχει μείνει από τότε να το λέμε Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όλα αυτά τώρα? Γιατί σαν σήμερα, ως πρωθυπουργός ο Δημήτριος Μάξιμος και η κυβέρνησή του, που ήταν σχεδόν όλων των πολιτικών δυνάμεων, αποφασίζουν να ιδρύσουν στρατόπεδο πολιτικών κρατουμένων στη Μακρόνησο. Αυτά γινόντουσαν εκεί. Τότε τα ξέρουμε λίγο πολύ. Είναι από την Κατάδα και τη Μακρόνησο του Θάνου Μικρούτσικου, Γιάννης Ρίτσος. Εδώ τραγουδάνει η Μαρία Δημητριάδη και μια σειρά άλλων ηθοποιών. Όλα αυτά για να γίνει ο Παρθενώνας και να συνετιστούν οι κομμουνιστές. Ευτυχώς δεν έχουν συνετιστεί, όπως επιβάλλεται και όπως πρέπει. Παραγγελίες για το τελευταίο κομμάτι μας πάει στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης και αμέσως μετά στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Αποστολή, τι γίνεται? Έχω θυμό μεγάλο, έχω τσατίλα. Λοιπόν, την Παρασκευή, αν σου είναι εύκολο, επειδή έχουμε πιάσει τους ξενόγλωσσους ώρα, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Αν είναι εύκολο την Παρασκευή, βάλε όλους τους ξενόγλωσσους που έχουμε εδώ. Ποιους δηλαδή? Δεν ξέρεις το Σιμίτη, δεν ξέρουμε το Σαμαρά, δεν ξέρουμε το Τζίπρα, δεν ξέρουμε το Παλικάρι το χθεσινό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Mrs. Merkel, who will listen to it, maybe she will be upset.

Είπε ο Καμένος ότι πάμε ενωμένοι μέχρι το τέλος. Κάπως έτσι δεν το είπε. Εκεί πέρα θα βάλει τη διαφήμιση Φακαντόρο. Ο Χρυσός μας ενώνει την Παρασκευή. Πώς μαδιάζουν κάθε φορά και είμαστε συνέχεια μαζί. Εσείς θα μας το πείτε αυτό. Μα θα σου πω κάτι. Μου θυμίζει σε μια γειτονιά που προσπαθούν όλοι να βάλουν σε ένα ζευγάρι φωτιά, αλλά το ζευγάρι είναι ενωμένο. Ο Χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει εύκολα. Χρυσές καδένες. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Έπιασε μια καρέκλα και ταξίνι. Δεν ξέρει πόσο κάνουν δυο και δύο. Μου πήρε και το ύφος του ξερόλα. Πώς να μην τρελαθώ με το μαλάκα. Παραγγελία για την Παρασκευή να δώσω. Για δώσε. Θέλω να μου βάλεις τον Κύπριο που ήθελα να σου κάνει μηνυτήριον. Ένα μήνα χωρίς τον Κύπριο μαραθωνοδρόμο. Βάλε το την Παρασκευή να πέσει καμία μήνυση. Του παλιού φλόρου. Του παλιού φλόρου. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ κάποιος κύριος ονόματι Μπαρμπαγιάννης. Ο Κύπριος αδερφός είσαι. Σας παρακαλώ, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Πού με εντόπινσεν σε εσείς είναι αδερφέν Κύπριεν. Παρακαλώ. Ήταν προχθές τον εκπρόσωπό σας στον Πρωθυπουργό στην Τριμερίν με τον Τζίπραν και τον άλλον των Αιγύπτιων. Σας παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Είδα έκπληκτο στο ίντερνετ ότι βάζετε κάποια σποτάκια παρακαλώ και κοροϊδεύετε. Τους Κύπριους αδερφούς. Εγώ που είχα μιλήσει. Κάποια φορά παρακαλώ σε ένα ραδιοσταθμό. Είχατε μιλήσει σε ραδιοσταθμό και τι είπατε? Για τη ματρική μεγαλώνισον τα προβλήματά της. Τέλος πάντων κύριε Μπαρμπαγιάννη, αυτόν πρέπει να κοπεί οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε γιατί? Απαγορεύεται κύριε Μπαρμπαγιάννη να βγάζετε εμένα στο ίντερνετ. Μα είμαι κάθαρμαν της κοινωνίας αγαπητέ. Πού να βγάλει άκρη με έναν κάθαρμαν της κοινωνίας, με έναν κατακάθιν. Με το μαλά. Σας παρακαλώ, μιλάω σοβαρά. Εγώ νομίζεις κάνουν πλάκαν. Θα καλέσουν τον δικηγόρο, παρακαλώ, να σας κάνω μηνυτήριο. Να καλέσεις, παρακαλώ, και να τον τρατάρουμε και κάτι να με το μακάρον ο Χριστούγεννα να έρχονται. Στους καλεσμένους πάντα δίνουμε. Μην κοροϊδεύετε, παρακαλώ, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύω καθόλου. Να κόψετε, παρακαλώ, το σποτάκι από το ίντερνετ, οπωσδήποτε θα πάμε δικαστικώς. Μας λογοκρίνετε, αδερφέν Κύπριεν. Θα σας πάρω στον εισαγγελέα. Θα μας κλάσετε τα αρχίδια. Δεν τρέπεστε να ακόμα να βρίσκετε μεγάλος άνθρωπος τόσα χρόνια πάνεν. Μακούνς. Με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση από το Σεκιουριτά στον ηλεκτρικό. Σιγά τη ρατσιστική επίθεση. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Επειδή είναι καθημερινότητα και επειδή περνάει στα ψηλά και επειδή έχει συνηθίσει ο κόσμος, βάλε παραγγελία την Παρασκευή. Το βιντεάκι που υπάρχει από το αντιρατσιστικό έχει κάνει ο Ζαραλίκος. Μπορεί να διαλέξει εκείνο με τον οδηγό που κάνει τον οδηγό ή εκείνο που είναι στο λεωφορείο που κάνει τη φίτσα. Καλέ, εδώ είναι Ευρώπη. Τι ρατσισμός μου λέτε και είναι δυνατόν? Τι είμαστε, η Αμερική του 1800? Όχι, εδώ είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Αγάπη για όλους και δεν υπάρχει ρατσισμός. Εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ρατσίστρια. Αλλά συγγνώμη, τα πράγματα είναι δικά σας? Ναι, τα πράγματα είναι δικά μου. Θα μπορούσατε να τα πάρετε για να κάτσω? Πού ζούμε, όλοι εδώ, ένα δέντρο δεν έχει να πάρει να κάτσει. Εδώ να κάτσουμε όλοι. Εισιτήριο δεν έχεις? Εννοείται και έχω εισιτήριο. Εσείς? Εισιτήριο. Να μην σε νοιάζει. Εγώ αν έχω εισιτήριο, κάτι για να περάσω. Μου κολλάει, δεν βλέπετε? Δεν υπάρχει ένας Έλληνας να με βοηθήσει? Τις πιο πολλές φορές τον ελυπάμαι. Μα άνθρωπος είμαι κι εγώ, πόσο θα αντέξω? Κι αν τύχει και ζητήσει και τα ρέστα, άλλη μόνο του τότε του χάρα μου φάει. Μια αφιέρωση στο μελλοντικό πρωθυπουργό. Στον Κυριάκο ή στον Βασίλη του Λεβέντη, να τα λέμε όλα. Στον Κυριάκο. Μειώθηκαν σπαρτάλες. Με τόσα σαρδάμ και με την τάση που έχει το εκλογικό σώμα να επιβραβεύει με τριότητες, είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον αφιερώνω λοιπόν ένα τραγούδι του Μιλιώκα για ένα χαραμοφάι που είναι συγχρόνως και φλόρος και μαλάκας. Χαραμοφάι.